شعاری استراتیژیش بریتیە لە دموکراسی بۆ ئێران و حزب مختاری بۆ کوردستان. حزبێکی ئەوتۆ لە دوا ڕۆژدا کە دەیەوێ کۆمەڵێکی باشتر دروست بکات دەتوانێت واز لە دموکراسی بێنێ؟ دروستە واز لە دموکراسی بێنێ؟ دیارە دروست نییە. بۆیە پێیگیر بووم لە سەر دموکراسی تا سەربردنی دموکراسی حتا لە کۆمەڵی سۆسیالیستیشدا پێی وایە وەزیفەی حزبی دموکراتە هەرچی مهم به حزب دموکرات و اوشته چی تازه نیه او فقط لباب خدا درجه پیدانی او سیاسته که حزب دموکرات استحیتی فقط درجه پیدانی تی تا گیشتن با سوسیالیزم و درست کردنی کومالی سوسیالیستی که ابو لا بوچون دگل برخورد دگل ولاتکانی سوسیالیستی دا نه دیجین نە پەیڕەوی نا بڵین بێچوون و چرا هەمشتی قوڵ دەکەین بەڵام بە چاوێکی رەخنەگرانە بە چاوێکی ئینتیخالی تەماشای سۆسیالیزم دەکەین لە هەموو بارە مسبەتەکانی ئیستیفادە دەکەین هەموو بارە مافیەکانیشی ئەوەندەکە تەشخیص بدەین و بزانین دیارە لەودا بنێین و ئیستیفادەی لێناکەین باش شتێک بە دڵمدا نەمێنین بەڕاستی ئەویش ئەوەیە کە ئەگەر ئەو کورتە باسم لە وڵاتێکی ئوروپای بڵین غەربی وە زیاتر لەگەن لە وڵاتێکی سۆسیالیستی نووسراوە لێورا هاتبە بۆ ئێمە ڕنگ بوو باشتر وەربگیرێ لە وەرا کە ئێمە بۆ خۆمان وەک کوردەوەمان نووسیوە چکو بەداخەوە ئێمە واین ئەگە شتێک مەربوط بە خۆمان بێ بە چوچی دادنین بە گرنگی نازانین ئەگە شتێک یعنی لە واقعدا ئەو نامەوێت کە ئەوە تەعمین بدەم بەڵام بەداخەوە خۆچوو بینی و تا ڕادەیەک بێگانە پەرستی لە نێو کوردە باوە بۆیە من دەزەرمەوەیە کە گەر ئەوە لە جێگایەکی دیکە لە تەرەف عالمێکی دیکەەوە نووسرابا هاتبا یا لە جێگایە تەرەف حزبێکی دیکەەوە هاتبا بۆ ئێمە ممکن بوو باشتر وەریگرین حتا دەتوانم بڵم و بمبورن کەوا بە سەراحەت قسەەکەم حتا ئەو باسە کە ئێمە یارە بە شەکتە قوبولمان کردوە لە تەرەف جێگایەکی مەمثلەن حزبێکی بەکو حزبی جودەشەوە نووسرابا کە هەموومان دەزانی چیە ئەو بڵاوی کردباوە ممکن و باشتر نەکردێ چونکو ئێمە کورد بەداخەوە ئێتماد بە نەفسی کەمە هەتا ئێستا فێری ئەو ئێتماد بە نەفسە نەبووە تەکێکردن لەسەر هێزی خۆی لەسەر فکری خۆی و ئەوەش بۆ خۆی تازەیە و چونکو تازەیە لەو بارەوە وەرگرتنی حەزم حزم کردنی دیارە زەحمەت مەسەلەی دووم یعنی کۆسپی دووم لەسەر ئەو لەسەر ڕێگای ئەو کورتەباسە دیارە بڵاوبوونەوەی بیرباوەرێکی چەوتە لەسەر سوسیال زۆریش بڵاو بۆتەوە لەو ئێران لەلایەن بەرەوبەرانی حزبی تودەوە ساڵەهای ساڵە یعنی ئەدەبیاتی سوسیالیستی لەو ئێراندا ئەگەر مبالغه نەکەین سەدی نەوەدی ئی بەرەوبەرانی حزبی تودەیە و دەرهێنانی ئەو ئەدەبیاتە ئەو بیرباوەرە لە مێشکی جەوانان حتا هەندامانی حزبی خۆمان چونکە ئەوانیش کە بیرباوەرێکی سۆسیالیستیان وەرگرتێ یا دەگەن ئەو بیرباوەرە ئەو ئەدەبیاتە توش بووبن هەر لە ڕێگای ئەو ئەدەبیاتی تودەیەوە تووشی بوو دەرهێنانی ئەو فکرە لە مێشکی ئەوان کە وەکو شتێکی سابێت ئیدەیەکی فیکس لە مێشکیان لە جێگیر بووە و دانانی شتێکی تازە لە جێگای دەکارێکی وا ئاسان نیە ئەوە یەکێک لە کۆسپەکانەکە تەنیاش ناگەرێتەوە سەر کوردستانەکەی خۆمان دەگەرێتەوە سەر سەراسەری ئێران لە سەراسەری ئێراندا لەو بارەوە ئەو فکرە تازەیە و بۆ ئەوەی کە فکرێکی تازە جێگیر بێ هیچ ڕێگای دیکە نیە دەبێت فکرە کۆنەکە کۆنەکەی وەدەرنێین وەدەرنانی ئەو فکرە کۆنەش بەو هاسانیانە چونکو ساڵەهای ساڵە ئەو فکرە کۆنە جێگیر بووە کورتەباز وەڵامی سێ پرسیاری ئاساسی دەداتەوە چکیان ئەوە بۆچی سۆسیالیزمان دەوێت دوو هەم سۆسیالیزمێکمان دەوێت سێ هەم پەیوەندی ئێمە دەگەڵ وڵاتەکانی سۆسیالیستی دەبێت چۆن بێت ئەو سێ مەسەلەیە شتێکی تازە نیە بۆ ئێمە ساڵەهای ساڵە ئەو سێ مەسەلەیە بۆ ئێمە مەتر ئێمە لە کۆنگرەی سێومەوە کە کوتمانە ئامانجمان سۆسیالیزمە باشە نەمان کوتووە چ سۆسیالیزمێکمان دەوێت بۆچی سۆسیالیزمان دەیاس ڕوومان نەکردوتەوە هەر لە مەقالەیەکدا لە جێگایەکدا ئیشارەمان کردووە کە دەمانەوێت لە ئێستاوە خەتی خۆمان دیاری بکەین بۆچی سۆسیالیزمان پاشان تیز سوسیالیسم کمان داره، ایش ما رو نکدوا، لوبارش و زیگزاگ من هوا، چرا کتوم؟